چاه. گاه و بیگاه فرو می شوی در چاه خاموشیت، در ژرفای خشم پرغرورت، و چون باز می گردی نمی توانی حتی اندکی از آنچه در آنجا یافته‌ای با خود بیاوری. عشق من، در چاه بسته‌ات چه می یابی؟ خزه دریایی؟ مانداب؟ صخره؟ با چشمانی بسته چه می بینی؟ زخمها و تلخیها را؟ زیبای من، در چاهی که هستی آنچه را که در بلندیها برایت کنار گذاشتم نخواهی دید. دسته ای یاس شبنم زده، بوسه ای ژرف‌تر از چاهت. از من وحشت نکن، بار دیگر در ژرفای کینت ننشین. واژه‌هایم را که برای آزار تو می‌آیند در مشت بگیر و از پنجره رهایشان کن. آنها باز می‌کردند برای آزار من بی اینکه تو رهنمونشان باشی. آنها سلاح را از لحظه درشت خویانه گرفتند که اینک در سینم خاموش شده است. اگر دهانم سر آزارت دارد، تو لبخند بزن. من چوپانی نیستم نرم خو آنگونه که در افسانند، اما جنگلبانیم که زمین را، باد را و کوها را با تو قسمت می کند. دوستم داشته باش، لبخند بزن، یاریم کن تا خوب باشم. در درون من زخم بر خود مزن، سودی ندارد. با زخمی که بر من می زنی خود را زخمی نکن.